vorba și mă întoarce, zi, ba de zi, zi, că și ba de vrea să joace, zi, ba de zi, trage din ce voi mai tare, zi, ba de zi, zi, că ne dobrocea o floare, zi, ba de zi, thank you. Thank you. Thank you.

Bob, Maru.